zacht, rust maar deze nacht, morgen komt zo weer terug. En slaap zacht, straks word je verwacht, later gaat alles zo vlug. Als de jaren gaan, zorgend voor elkaar, vind je me steeds weer terug. Zul je naast me staan, zul je verder gaan, en wat je ook vindt, je bent altijd en eeuwig een kind. Slaap zacht. Slaap zacht, ik wacht hier op je lach, en morgen komt zo weer terug. En slaap zacht, straks wordt het jouw dag, later gaat alles zo vlug. En als de jaren gaan, zorgend voor elkaar, vind je me steeds weer terug. Zul je naast me staan, zul je verder gaan, en wat je ook vindt, je bent altijd en eeuwig mijn kind. Slaap zacht. Slaap.